jelitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotel dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotel dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 września, minęła 7. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. W poniedziałek w Sejmie dyskusja na temat decyzji o wprowadzeniu stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. ONZ ogłasza zbiórkę na pomoc humanitarną dla Afganistanu. Za nami pierwszy dzień Carbon Silesia Festival. Stan wyjątkowy w pasie przygranicznym w żaden sposób nie uniemożliwi dziennikarzom prowadzenia relacji, powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia wiceminister przekonywał, że stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią ma chronić przed prowokacjami. Tam jest spora grupa funkcjonariuszy, która pracuje. Są ludzie, którzy próbują ujawniać wizerunki funkcjonariuszy, którzy próbują hejtować i w ten sposób wywierać presję na funkcjonariuszy. Są ludzie, którzy próbują wyłapać słabe miejsca w naszym systemie granicznym i informować opinię publiczną o tym. Od wczoraj w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Na tym terenie znalazły się 183 miejscowości. Rozporządzenie o wprowadzeniu na 30 dni stanu wyjątkowego wydał prezydent Andrzej Duda. Wzrosła liczba osób, które przebywają w otwartych ośrodkach dla cudzoziemców prowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. W tej chwili w takich placówkach jest około 1200 osób, mówi rzecznik urzędu Jakub Dudziak. Liczba osób mieszkających w placówkach w ostatnim czasie wzrasta głównie za sprawą ewakuowanych obywateli Afganistanu, współpracowników polskiego kontyngentu wojskowego, polskiej dyplomacji. Te osoby są kwaterowane właśnie w ośrodkach dla cudzoziemców, w związku z tym w ostatnich dniach ta liczba mieszkańców łączna właśnie w ośrodkach wzrosła, bo jeszcze na początku lipca to było około 700 osób. Najwięcej wniosków o ochronę międzynarodową złożyli obywatele Białorusi, około 1000, a także obywatele Rosji i Afganistanu. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres na 13 września zwołał konferencję w Genewie i celem jest zebranie pieniędzy na pomoc humanitarną dla Afganistanu. ONZ ostrzega, że Afganistan stoi w obliczu katastrofy humanitarnej. Prawie połowa obywateli tego kraju potrzebuje pomocy. Według ONZ co trzeci Afgańczyk nie wie, czy stać go będzie na codzienny posiłek. Konflikt zbrojny, który wymusił emigrację ponad 500 000 mieszkańców, susza, a także zamrożenie funduszy mocno skomplikowały sytuację żywnościową w tym kraju. Gospodarka afgańska znajduje się na krawędzi od czasu przejęcia władzy przez talibów. Znamy już laureatów konkursu na najlepsze bajki o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Zwycięskie prace zostaną wyemitowane na antenie Polskiego Radia. Patronująca konkursowi pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda mówiła, że autorzy zwycięskich prac wykazali się kreatywnością, bo założenia konkursu nie były proste. Przede wszystkim i bajka, i opowiadanie musiały mieć charakter edukacyjny, musiały zawierać w sobie zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, no i wreszcie bohaterem ich miał być krokodylek T-Rex. Ale rzeczywiście świetnie Wam to wyszło i gratuluję Wam też talentu pisarskiego, ale także właśnie pomysłowości. Patronem medialnym konkursu było Polskie Radio. 12 godzin muzyki, 15 artystów i rzesza miłośników muzyki elektronicznej. Tak w skrócie można podsumować pierwszy dzień Carbon Silesia Festival. Do ostatnich minut festiwalu na miejscu w kopalni Sztolni Królowa Luiza był Paweł Turski. Atmosfera w pierwszy festiwalowy wieczór i noc była świetna. Nie kryją bawiący się do białego rana festiwalowicze. Super, naprawdę jestem wymęczony. 3 sceny zrobiły swoje. Wszystkim się bardzo podoba. Nagłośnienie też oceniam na plus, zdecydowanie fajna inicjatywa. Dzisiaj przed festiwalowiczami na terenie kopalni Sztolni Królowa Luiza jeszcze więcej wrażeń, bowiem koncerty będą trwały aż 14 godzin. Będzie więc jeszcze lepiej, mówi Aleksandra Kaczkowska z redakcji muzycznej programu Trzeciego Polskiego Radia. Świetny to jest festiwal, naprawdę się można wyszaleć, 3 rewelacyjne sceny. Ja nie mogę się doczekać, bo jutro, czy nie w sobotę, czy nie dzisiaj, oj, oj, oj. Proszę Państwa, na Carbonie jesteśmy w Zabrzu. Dzisiaj o 18:00 rysy na głównej scenie i to jest występ, na który naprawdę czekam. A transmisję wybranych najlepszych koncertów w nocy na antenie Trójki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Norbert Michalak. Renata Śliwińska ze złotym medalem Igrzysk Paralimpijskich. W Tokio w rywalizacji pchnięcia kulą Polka nie miała sobie równych. W najlepszej próbie uzyskała 8 metrów i 75 centymetrów, poprawiając rekord paraolimpijski. Polka zdobyła 7 złoty medal paraolimpiady w Tokio. To nie był dobry dzień polskich tenisistów w Nowym Jorku podczas wielkosztomowego US Open. W grach deblowych odpadli Hubert Hurkacz razem z Szymonem Walkowem, Magda Linet i Alicja Rosolska. Hurkacz i Walków w drugiej rundzie przegrali z reprezentantami Australii Matthew Ebdenem i Maxim Pürselem 4-6, 6-7. Linet razem z reprezentantką gospodarzy Bernardą Perron nie poradziły sobie z Rumunkami Moniką Niculescu i Eleną Gabrielą Rusę, przegrywając 3-6, 5-7. Z rywalizacji w drugiej rundzie debla odpadła także Alicja Rosolska. Polka i Japonka Eri Hozumi przegrały z rozstawionymi trójką Japonkami Shuko Ayamu i Eno Shibaharą 6-7-2-6. W turnieju singla dużą niespodziankę sprawił następca Rafaela Nadala, Hiszpan Carlos Alcaraz. W trzeciej rundzie pokonał rozstawionego trójką Greka Stefanosa Tsitsipasa 6-3, 4-6, 7-6, 0-6, 7-6. Mecz trwał 4 godziny i 11 minut. Dobry początek piłkarskiej reprezentacji Polski do lat 21. Polacy na wyjeździe wygrali z Łotwą 2-0 w swoim pierwszym meczu grupy B kwalifikacji młodzieżowych Mistrzostw Europy. W następnym spotkaniu Polacy zagrają we wtorek z Izraelem. Michał Rozmys zajął trzecie miejsce w biegu na dystansie 1500 metrów w meetingu Diamentowej Ligi w Brukseli, a w konkursie skoku o tyczce najlepszy był Armand Duplanty z wynikiem 6-0-5. Szwed chciał też poprawić własny rekord świata, ale mu się to nie udało. Piotr Lisek w tej konkurencji zajął 7 miejsce. Był to przedostatni w tym sezonie meeting Diamentowej Ligi. Na sportowo ponownie słyszymy się kilka minut po 8. Sobota pochmurna na północy i zachodzie kraju, ale nigdzie nie będzie padać. Poza tym pogodnie. Temperatury od 15 do maksymalnie 21 stopni. Uwaga na chłodne noce. Na północnym wschodzie temperatura ma spaść do zaledwie 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. No koleżanki mówią, że w falowcu jakaś katastrofa. No jeszcze nie, ale w każdej chwili się może wydarzyć. Aha. W pierwszym segmencie w klasce B sąsiedzi trzymają na balkonie krowę. Scena teatralna Trójki z Archiwum Polskiego Radia. Monika Milewska. Latawiec z betonu. Reżyseria Wawrzyniec Kostrzewski. Konkursowe słuchowisko na zbliżającym się festiwalu Dwa Teatry. Chyba wyjaśniłem zagadkę tej krowy. Aha! No, bo pani Basiu, tam jej jeszcze nie ma. Aha! Ale będzie. Aha. W roli inżyniera wizjonera występuje Piotr Adamczyk. A co pan? Nie ogląda telewizji? Jest teraz bezpośrednia transmisja. Tak? A meczu? No, jakiego tam meczu? Kto teraz myśli o meczach? Może to było na Dwójce? Zapraszamy w niedzielę po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super. Ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Do pełna. I co? Przesiadł się pan? Nie, to stara fura. Na Etol czy się pan przesiadł? Z Viatol. Ale to znaczy, że... Że do 30 września trzeba zarejestrować się w Etol i wybrać urządzenie GPS, OBU, ZSL lub apkę etol.pl. A teraz jeszcze 25% zniżki na opłaty z Etol. To nie czekam. Przesiadam się już dziś. Komu w drogę, temu Etol. Kampania Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich. Więcej na etol.gov.pl. Ostatnio robiliśmy remont mieszkania. Gdyby nie Valerie Max, to... Z Valerinem przeżyłem kontrolę skarbówki. Bez nerwów. Stresowałam się, jak pierwszy raz leciałam samolotem. Valerie Max nie uzależnia. Mimo wysokiej dawki. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozu kalekarskiego. Wskazania łagodne stany napięcia nerwowego i uczucie niepokoju. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 9,5 minuty po godzinie 7. Zapraszamy na weekend. Pojawiły się nowe możliwości dla tych, którzy do tej pory mieli do dyspozycji tylko mieszkanie. Dzięki podwieszanym balkonom w starych blokach lokatorzy mogą w końcu spełnić swoje marzenia o miejscu do relaksu. I proszę bardzo. Mi właśnie podwiesili balkon, nie mogę się doczekać na okno balkonowe. No super sprawa. No w lecie będę chyba spawnał. Okno to jedna sprawa, a drugie to przecież jakieś rośliny by się przydały. Kolega Józef Niewiarowski posadził truskawki, ale niestety uschły. Co państwo myślą o takich dostawianych balkonach? Czy to dobry pomysł? No i czym taki balkon wypełnić? 22 i 7 trójek, my rozpoczynamy drugą odsłonę naszego spotkania. Dzień pracy w Stanach Zjednoczonych, w przeciwieństwie do tego, co jest w Europie, obchodzony jest zawsze w pierwszy poniedziałek września. Nie wiąże się on z datą 1 maja, choć geneza tego święta właśnie za oceanem to ostatni w tym roku długi weekend dla Amerykanów i nieoficjalnie koniec lata, a co za tym idzie wakacji. Jak się świętuje? Łączymy się z Janem Pachlowskim. Dzień dobry. Rzeczywiście to ostatni długi weekend w tym roku dla Amerykanów, kiedy poniedziałek jest wolny. Wolne będzie jeszcze w Indyka i oczywiście w Boże Narodzenie, ale to nie jest ten poniedziałek, a Amerykanie narzekają, że tych dni wolnych, jeżeli chodzi o święta, jest zdecydowanie mniej i często Polacy właśnie, którzy tutaj na stałe mieszkają, bo podkreślają, że w Polsce tego wolnego, poza oczywiście weekendami, jest dużo, dużo więcej. Ale wracamy właśnie do genezy, bo to jest ciekawe. 1 maja w Europie, a tutaj tutaj w Stanach Zjednoczonych w pierwszy poniedziałek września obchodzone jest Święto Pracy, czyli Labor Day. Tak się to tutaj nazywa. I ta geneza sięga roku 1882, ale dopiero w 1894 roku Kongres dość szybko i anonimowo przegłosował ustawę stanowiącą, że pierwszy poniedziałek września jest dniem honorującym pracę. Do tej uchwały doprowadziła fala strajków w fabryce Pullmana w Chicago w czerwcu i lipcu tego roku, zdławiona przez wojsko. I tu właśnie przechodzimy do genezy. W wyniku protestów zginęło 13 robotników, a 56 zostało rannych i prezydent Grover Cleveland po niefortunnej decyzji o interwencji wojskowej. I co jest też ciekawe, ta dyskusja tworzyła taki temat konstytucyjnych uprawnień prezydenta. To wówczas prezydent Cleveland w pośpiechu przepuścił ustawę przez Kongres, obawiając się rozszerzenia robotniczych akcji protestacyjnych. I wybór września także nie był przypadkowy. To jest właśnie ciekawe. Nie chciano skojarzeń z wydarzeniami z Chicago z 1886 roku oraz łączenia amerykańskiego święta z Międzynarodowym Dniem Pracy uchwalonym przez Międzynarodówkę zaledwie rok wcześniej. Rose Polarek, która na co dzień mieszka na malowniczo położonej wyspie Marco Island na Florydzie, opowiada w Radiowej Trójce, jak Amerykanie spędzają właśnie taki weekend jak ten związany z Dniem Pracy. Posłuchajmy. Labor Day is for the people that work every day. Dzień Pracy tutaj to święto ludzi, którzy swoje zawodowe obowiązki wykonują najciężej. Mam na myśli tutejszą klasę średnią. To czas wolny od pracy i pewnego rodzaju nagroda. Można odpocząć. W tych dniach całe rodziny starają się być razem. Korzystają z tego, że większość ma właśnie wolne, a uwierzcie mi, w USA to rzadkość. Wielu Amerykanów idzie na różnego rodzaju pikniki, a gdzie jest to możliwe, to na plaże. To też ostatnie wolne dla dzieci, które wracają do szkoły. Tutaj trzeba podkreślić, czasu na rozrywki, na wolne powietrze pozostało już bowiem niewiele. Weekend Labor Day jest uważany właśnie za koniec wakacyjno-urlopowego sezonu. Koniec lata. Bardzo wiele Amerykanów spędza ten czas w podróży. Zwyczajowo, uwaga, jest to ponad 35 milionów. A charakterystycznym elementem Święta Pracy są oczywiście wyprzedaże. W Stanach Zjednoczonych to każdy pretekst na wyprzedaży jest dobry. Mówi się, że Amerykanie w pierwszy poniedziałek września albo grillują, albo kupują. Wielu łączy te czynności, spędzając poranek w sklepach. Teoretycznie powinno być wolne. Nie, sklepy pracują. Wieczór tutaj jest wtedy z rodziną, a ofert z pewnością nie zabraknie. Najwięcej dotyczy letnich ubrań i przedmiotów związanych z czasem wakacyjnym, bo jest duża przecena. Można sobie już kupić na przyszły rok po naprawdę bardzo dobrych cenach. I oczywiście też kupowane są tak zwane ciuchy już pod jesień, czyli na te niższe temperatury. Janku, a ty będziesz jakoś świętował? Będziesz pracował? Czy idziesz na zakupy? A może będzie barbecue? Wszystko po trochu. W poniedziałek planuję hamburgery, ale w stylu polskim. Takie smaczniejsze, z bardziej przypiekaną bułką, z lepszym tak zwanym kotletem mielonym w środku, jak mówimy. Jak będę miał okazję i nie będę musiał pracować, to zamierzam troszkę odespać, bo niedawno wróciłem z Polski i te pory są dla mnie takie trochę ciężkie. Jest tak zwany jet lag, czyli różnica czasowa. Niektórzy to przechodzą lepiej, inni trochę gorzej. Ja niestety należę do tych drugich. Widzieliśmy się przy Myśliwieckiej, ja miałem bajgla, a ty miałeś, zdaje się, jakąś drożdżówkę kupioną tutaj niedaleko w piekarni. Dla mojej wydawczyni. Tak, tak. Dokładnie tak było. Zdradziłeś nasze tutaj radiowe zakety. Jan Pachlowski, pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję. Wrap your hands in shake. Oh. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pogoda w weekend ma być całkiem przyjemna. Przyszły dzień także zapowiada się dobrze. Na górskich szlakach już nieco mniej turystów, więc może warto wybrać się na wędrówkę. Czas na spotkanie z Henrykiem Sytnerem i jego gościem. Dziś o tym, jak przygotować się do profesjonalnych wypraw w wysokie góry. Medal dla każdego. Wspominaliśmy już o tym, ale słuchacze nadal pytają, gdzie zdobywać wspinaczkowe doświadczenia. Marzą im się wysokie góry. O odpowiedź poprosiłem zdobywcę korony ziemi, Leszka Cichego. No to trochę zależy od tego, jaki sobie stawiamy cel. No jaka była na przykład twoja droga? Kurs teoretyczny, potem kurs praktyczny w Tatrach, pierwszy rok w Polsce, potem w Słowackich, potem wyjazd w rejon Mont Blanc, spinaczki tam, zresztą bardzo efektowne. No a czwarty rok to już był wyjazd na organizowaną między innymi przeze mnie wyprawę na niezdobyty siedmiotysięcznik. Także to trochę nietypowe, ale inne czasy. Taka normalna droga, to cóż, najpierw trzeba poznać technikę wspinaczkową. Tak, jeżeli ktoś zamierza się wspinać, to nie da się uciec od rzeczywiście specjalistycznego szkolenia. Czyli najlepiej zapisać się do jakiegoś klubu w swojej miejscowości, klubu wysokogórskiego, i tam normalne przejść szkolenie teoretyczne, praktyczne w skałkach, potem praktyczne w Tatrach, potem wyjechać z jakimś dobrym zespołem, od którego się dużo nauczymy, najlepiej z trenerem, w Alpy. No i w zasadzie mamy otwarte pole do łatwiejszych wyjazdów na szczyty wysokie. A trudna jest ta technika wspinaczkowa? To jest bardzo specjalistyczny sprzęt, nowoczesne haki, już nie wbijane, ale wkładane. Umiejętność, co jest być może najważniejsze w całej tej zabawie, dobrej asekuracji, bezpiecznej, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. ta technika poszła bardzo do przodu i tak naprawdę alpiniści, którzy zamierzaliby się spinać sportowo, a kończyli kursy 20-30 lat temu, tak naprawdę powinni odnowić całkowite swoje szkolenie. Tu mamy oczywiście dwie drogi. Albo sobie wybieramy równorzędnego partnera i razem zdobywamy stopień po stopniu coraz wyższe kwalifikacje i w związku z tym coraz trudniejsze wspinaczki możemy odbywać bezpiecznie. Albo, co osobiście bym radził, jednak odbycie tych pierwszych kilku wspinaczek, może nawet jeden duży wyjazd w Alpy, jednak z kimś bardziej doświadczonym. Wtedy oczywiście to wejście w góry nasze będzie po pierwsze bezpieczniejsze, a po drugie szybciej jednak zostaną nam przekazane, określone nie tylko wiedza, ale pewne nawyki, które w górach trzeba mieć. To są niekiedy drobiazgi, które świadczyć będą o tym, czy działamy profesjonalnie, czy nie. No, o bieganiu, górskich wyprawach i jeździe na rowerze to tylko z panem Henrykiem. Kolejny odcinek Medalu dla Każdego dopiero w piątek, w trójce do trzeciej. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów. Wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze. Nie mów mi źle. Rozłóż przede mną księgę zaklęć i wróż, okutą w obwolutę twoich ramion i łód. I czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę w gorących wodach mórz, cichych westchnień, wyssanych z twoich ust. I mów mi dobrze, językiem jakim chcesz. Mów mi dobrze, tylko nie mów mi źle. Cieszy mnie to, co widzę za oknem. Przy Myśliwieckiej, proszę państwa, piękne słońce. Nieco więcej chmur dzisiaj na północy i południu kraju, w województwach północnych, a także w Karpatach lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15-16 stopni na północnym wschodzie, lokalnie nad morzem i w dolinach karpackich, do 21 na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci.

często posiadających zdecydowanie mniej restrykcyjne przepisy podatkowe i zapewniających opodatkowanie na niższym poziomie niż Polska. W efekcie podmioty takie generują w Polsce wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przyczynia się do znacznego zmniejszenia tzw. efektywnego opodatkowania. Polska jest dla międzynarodowych koncernów lepszym rajem podatkowym niż Malta. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smysa. Dlatego, bo na takiej Malcie firmy międzynarodowe musiały przynajmniej kilka procent z uzyskiwanych przychodów zostawić. W Polsce zaś od lat cieszą się bardzo dalekimi przywilejami. Wygląda na to, że przy idących setki miliardów w latach przychodów płacą niezwykle symboliczne podatki, natomiast ich wkład jest ewidentnie ekwiwalentny, oczywiście tylko i wyłącznie z powodów przyznawanych im lepszych warunków do prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej niż mają polskie dzisiaj firmy. Utarło się gdzieś na przestrzeni wieków, że jeżeli już inwestuje zagraniczny podmiot u nas w Polsce, Ewelina Czechowicz, bankier.pl, to on korzysta z takich nadzwyczajnych preferencji podatkowych. Tak kiedyś, dawno temu, w latach 90. było, jednakże teraz te różnice już nie są takie wysokie. Wiadomo, że te preferencje są, ale są po to, żeby lokować po prostu zagraniczny kapitał, żebyśmy też byli rynkiem atrakcyjnym dla tego kapitału, dla tych firm. Wyniki przeprowadzonej ankiety pozwalają zatem przyjąć raczej wniosek, że ankietowani kierowali się zasadą patriotyzmu gospodarczego i pewnym poczuciem niesprawiedliwości. Ankietowani nie wzięli również z pewnością pod uwagę, że wprowadzenie przepisów dyskryminujących podmioty z kapitałem zagranicznym negatywnie wpłynęłoby na postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera ze stabilnym systemem prawnym, sprzyjającym, a nie odstraszającym inwestorów. W Polsce warunki prowadzenia działalności gospodarczej dla tych samych rozmiarów firm powinny być takie same. To znaczy Polska nie powinna być jak dziś miejscem realizacji i praktykowania rasizmu ekonomicznego, który sprawia, że przede wszystkim to polskie firmy mają gorsze warunki i administracyjne, i podatkowe do prowadzenia działalności gospodarczej. To, że te pieniądze, które nam te spółki zagraniczne wypłacają w ramach wynagrodzenia, zapadają u nas w Polsce, są wydawane tutaj w Polsce. I też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli zrównalibyśmy opodatkowanie tych podmiotów, no to też usługi i produkty przez nie oferowane pewnie też miałyby wyższą cenę. A co Państwo uważają na ten temat? Czy rzeczywiście zagraniczne firmy powinny płacić wyższe podatki, a rodzime firmy niższe? Nasz numer do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek, a tematem zajął się Stanisław Perzyna. Thank you. płacze. Ma nam przed momentem, a w sprawie podatków, bo wiadomo, że tych możemy być pewni. Według mnie powinno się to odbywać tak samo jak równouprawnienie mniejszości seksualnych, czyli po prostu wszyscy powinni mieć równe prawa, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Dlaczego polski producent ma zarabiać mniej, bo cena jest wyższa, musi odprowadzić wyższy podatek, a firma zagraniczna sprzeda więcej i taniej, i zarobi jeszcze więcej. Nasz telefon do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek. Proszę Państwa, ze stolicy znikną 3 popularne galerie handlowe. W innych miastach w Polsce galerie także musiały liczyć się ze stratami związanymi z lockdownem. Czy to koniec popularnych molochów? Kiedyś ich nie było i ludzie żyli, prawda? Natomiast no, ciężko sobie to wyobrazić, bo jest to wygodne. Dużo rzeczy pewnie można kupić w jednym miejscu, prawda? Muszę do tego zjeść. Jednak przez ostatni czas galerie handlowe były nieczynne. Czy to zaważyło na ich losie? Galerie handlowe mają się jak najlepiej. Beata Kokeli z jednej z agencji nieruchomości komercyjnych. Wracają do życia. Co jest najważniejsze, wracają konsumenci, czy wracają klienci. Klienci wracają nie tylko po to, żeby tam przebywać, ale przede wszystkim kupują i to kupują w dużych ilościach. Robiliśmy internetowo zakupy. Galerie handlowe teraz wrócą już do takiego całkowitego funkcjonowania normalnego? Myślę, że wrócą do funkcjonowania, ale nie będzie tylu klientów, ponieważ można robić zakupy internetowo. Centra handlowe pewnie się będą zmieniały, to już się dzieje. Widzimy to w już istniejących galeriach, ale to raczej nie jest zmierzch centrów handlowych, tylko raczej początek ich ewolucji, którą pewnie pandemia koronawirusa i rozwój e-commerce przyspieszyły. Robert Posytek, redaktor naczelny Property News. Centra handlowe na pewno będą się zmieniały w takim kierunku, że nacisk będzie kładziony na rozrywkę, na sferę spędzania wolnego czasu, a sklepy staną się takimi showroomami trochę dla marek, takim miejscem, gdzie ludzie będą bardziej przychodzili po doświadczenia, po to, żeby poznać tą markę, pod jakieś takie inne doznania, których no, nie da się zrealizować w internecie. Teraz to sobie nie umiem tego wyobrazić, jakby było brak. Jest to tyle korzystne, że wszystko jest na miejscu. Nie potrzeba daleko chodzić, a tak to było utrudnione wszystko. Galerie handlowe raczej nie znikną z mapy Polski, ale czy będą powstawać nowe tego typu obiekty? Rynek regularnych centrów handlowych już został tak naprawdę wysaturowany, to znaczy, że poziom nasycenia rynku galeriami handlowymi, eksperci na rynku wiedzą już, że on osiągnął taki wynik, że raczej już nie ma miejsca na nowe typowe formaty centrów handlowych. I stąd też wzrost popularności parków handlowych, które rozwijają się przede wszystkim w mniejszych miejscowościach. Ich rola jest też trochę inna. To jest typowo rola zakupowa, czyli przyjeżdżamy, dokonujemy zakupów i wyjeżdżamy. Podczas gdy w centrach handlowych, oprócz tego, że dokonujemy zakupów, to spędzamy czas. Wszystkie zakupy w jednym miejscu, a do tego jedzenie, kino i place zabaw dla dzieci. Czas pokaże, jakie role w świecie zdominowanym już całkiem przez internetowe sklepy będą pełnić tego typu obiekty. Może się zmienią i zaczną nas kusić innymi atrakcjami. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Jak owoc zakazany, dojrzało i skrzypią czarne bramy. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb. To tylko słowa, a jednak ściemnia się. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak miś na wietrze. Z klatki na ring spieszę cię. Biegnę jak wilk, choć czuję się jak pies. Wciąż nie wiem, który jutro zawoła gdzieś. Stawiam 100 złotych, że nic się nie wydarzy. twoja pieśń nie pasuje do jej twarzy, ani ta Biblia, ani te słowa złe. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak pisz na wietrze. Na mojej ulicy tak smutne twarze i muszę w nie patrzeć i dalej iść. Czasami pomyślę o zielonych bananach na plaży, co leżą na słońcu całe we krwi. Pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. Nie wiem, co zrobię, lecz nie pozwolę wam zginąć. Choć jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, choć jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. Od wczoraj w wielu miastach Polski trwa 18. festiwal Dogs Against Gravity. Fajny film. A dziś wieczorem swoją światową premierę będzie miał na nim pełnometrażowy dokument Rafaela Lewandowskiego, Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie. Z reżyserem rozmawia Ryszard Jaźwiński. Co cię skłoniło do sięgnięcia po tego bohatera, po taki temat? Impulsem do tego filmu było spotkanie z panią Herbert, z panią Katarzyną, która żyje cały czas w mieszkaniu, gdzie pracował i można powiedzieć umierał bardzo długo niestety Zbigniew Herbert. W Warszawie. W Warszawie, na Mokotowie. W twoim filmie pojawiają się postaci kultury z całego świata. Niezwykłe są te wspomnienia dotyczące Zbigniewa Herberta, świadczące też o tym, jak wielki zasięg był jego poezji. Tak, Herbert był nie tylko Polakiem, ale wielkim Europejczykiem, humanistą, który pisał uniwersalnym językiem i miał naprawdę niesamowicie dużo kontaktów po całym świecie. On jest cały czas w wielu krajach uważany, że jest jednym z największych poetów. To było dla mnie największe takie, może nie zaskoczenie, ale odkrycie, w jaki sposób, czy w Stanach, czy we Włoszech, czy w Niemczech, twórczość i sama postać Herberta jest wciąż żywa. Na razie premiera w Warszawie na festiwalu Dogs Against Gravity, ale jakie są plany z pokazywaniem tego filmu, no bo tak jak sam bohater wzbudza wciąż ogromne zainteresowanie na całym świecie, oczywiście również albo przede wszystkim jego poezja, tak myślę, że ten film może być niespodzianką dla wielu osób. Tak, ponieważ opowiada o tym wielkim poecie w sposób inny może. Bardzo też często prywatny. Tak, i pokazuje troszkę inne oblicze, może mniej znane. Na razie zaczynamy od festiwalu, który bardzo doceniam i kocham. Tam jest już sporo pokazów po całej Polsce zaplanowanych tego filmu. No i zresztą też film pojawia się w sekcjach konkursowych. Tak, i mam nadzieję później, że będzie w kinach studyjnych, że będą specjalne pokazy. Na pewno będzie też w telewizji, ponieważ zrobiliśmy krótszą wersję, która będzie wyemitowana przez Telewizję Polską, z tym, że nie wiem jeszcze kiedy. A wersję festiwalową na pewno będzie na Kanal Plus w ciągu najbliższych powiedzmy miesięcy, ponieważ Kanal Plus jest też naszym koproducentem. Wspomnieliśmy już o tym, że ważną postacią w twoim filmie pojawia się wiele jej wypowiedzi, jest wdowa po Zbigniewie Herbercie. Jak odebrała gotowy już film? Pani Katarzyna jest już osobą w